svojich priateľ. Zalíbia za mina na gurbet, za mina sam oddychoj, nej prasen. Na PGA za stržen za molen. До четвре две години завърна те в родния си дом и хилядите негови роднини замъкнаха го право в Горекон. Горекон, Горекон, ти мъкна се в тежки дом. Горекон, Горекон, сега той беше като Господ, до вчерашния стромен копражи. Пустинята работил беше доста, не бива да го бъркате с турист. По Горекомите цял ден се лута, до гробната рота човекът Бог. И чудно как зелената валута и чеса от бетонния му влог. Горекон, Горекон, ти мъкна се в всеки дом. Горекон, Горекон, ти мъж на себе всеки дом. Горекон. Другарки и другари, щастливи беха всичките роднини без онзи кофрежист джентълмен. Понякога период от две години изчерпате един единствен ден. Благодаря. Горекон, ти вмъкна се в всеки дом. Горекон, ти вмъкна се в всеки дом. Горекон, ти вмъкна се в всеки дом. Горекон, ти вмъкна се.